कि हम लोग कभी कभार तो समझ नहीं पाते कि हमसे गलती कहाँ हो रही है, मालूम आपको, हम उस गलती को डिटेक्ट भी नहीं कर पाते हैं। मैं मिसाल देके समझाता हूँ, मैं किसी पे, अल्लाह इन पर रहम करे जिनका ये सवाल है, इनके साथ खैर का मामला करे, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि औलाद इस स्टेप तक आई कैसे। मेरा एक बेटा है छोटा, वो स्कूल से आता है एक दिन एक रबर लेकर। जब वो रबर लेकर आता है तो मैं उससे पूछता हूँ या उसकी माँ उससे पूछती, बेटी रबर कहाँ से लाया? वो कहता किसी का पढ़ा हुआ मेला मैंने ला लिया। मैं कहता हूँ ठीक है कोई बात नहीं। उसकी माँ कहती ठीक है कोई बात नहीं। वो अगले कुछ महीनों बाद कुछ और एक चीज़ लाता है, मैं पूछता हूँ बेटे कहाँ से लाए? उसकी माँ पूछती बेटे कहाँ से लाए? वो कहता है कि मैंने बाजू वाले के कंपोज बॉक्स में से ले लिया। मैं भी खामोश रहता हूँ, उसकी माँ भी खामोश रहती। तीसरे बार वो दो चार महीने बाद कुछ लेकर आता है किताब, मैं पूछता हूँ बेटे कहाँ से लाए? उसकी माँ पूछती बेटे कहाँ से लाए? वो मैंने उनके बैग में से निकाल लिया, मैं भी खामोश रहता हूँ, उसकी माँ भी खामोश रहती। उसके बाद इसी तरह बढ़ता है और एक दिन फिर मेरे घर से पैसे लेके चल जाता है, उसकी माँ के जेवरात बेच के आ जाता है। तो मुझे बताइए इस जेवर के वाक़े को बयान करके रोना ज़्यादा अहम है या उस पहले वाक़े को याद करके रोना अहम है जब वो पहला रबर लेकर आया था हमारे पास? फर्स्ट रबर, पेंसिल, शार्पनर, घड़ी, किसी की रिंग या किसी का कॉम्पॉक्स बॉक्स का कुछ क्या हो सकता बताइए मुझे, या पड़ोसी का बॉल, बैट, विकेट का कोई पार्ट, बाजू वाले की गाड़ी का बल्ब निकाल के डालना, क्या हो सकता है मुझे बताइए। आखिरी स्टेप पे जो उसने किया, जेवरात बेच के आया माँ के, प्लॉट बेच दिया माँ बाप के नाम का, या वो पहली स्टेप रबर वाली, कहाँ मैं रोऊं और कहाँ अफसोस जताऊं बताइए आप लोग मुझे। एक बाप होने के नाते मैं कहाँ रोना चाहिए था उसके पहले रबर पर, बेटा लाया क्यों तू ये रबर, क्यों लाया, किसका भी था, नहीं लाना चाहिए था, उठाकर टीचर को देना चाहिए था, चलो मैं कल तुम्हारे साथ स्कूल आऊंगा और वापस करो वो रबर। अगर उसने चुरा के लाया था तो उसकी खलाई कल खुलने वाली है, तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं वापस नहीं करना है, और अगर उसने वाकई में उठाया तो कहेंगे अच्छा ठीक है हम वापस कर देंगे। किस चीज़ पे करूँ? क्या मैं उस बच्चे की उस पहली चीज़ पर जो मेरे पास आया था और कहा था नहीं सुनता मैं तुम्हारी, छोटा था वो और मैंने हंसा क्या बोलता तो अपनी जबान में अब्बा को नहीं सुनता तुम्हारी, बहुत अच्छा बोलता मेरा बेटा, और पहली बार उसने अपनी माँ को अपने बाप के सामने ये कहा था नहीं सुनूंगा तुम्हारी, और बाप ने कहा तुम मेरे साथ ऐसा करते ना मेरा बेटा तुम्हारे से बदला ले रहा। फिर उसके बाद एक ज़माना आया, इस बच्चे ने उस माँ को तकलीफ दी या उस पर हाथ उठाया, तो मैं कौन से वाक़े पे रहूँ, उस दूसरे वाक़े पे जब उसने माँ पे हाथ उठाया या उस पहले वाक़े पे जब उसके बाप ने, मतलब मैंने अपने बेटे को अपनी माँ के सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हुए सुना था, किस वाक़े पे रहूँ मैं? मैं इस वाक़े पे रहूँ कि मेरा बेटा इतना ज़िद करता है जो कि कॉलेज में जा चुका है कि इसी लड़की से मुझे निकाह करना है, इसी लड़के से मुझे निकाह करना, मेरी लड़की ज़िद करती है, इस वाक़े पे मैं रहूँ लोगों को कहूँ कि मेरी बेटी अब कहती है कि उसी से शादी करेंगी और मेरा बेटा कहता है इसी से शादी करेंगी, या मैं इस वाक़े पे रहूँ कि जब मेरा बेटा को मस्ती करता था तो मैं लोगों के सामने अलग बोलता था बस अनपढ़ है जो करना है करता, सुनता नहीं मेरी बाप की भी नहीं सुनता, हाँ मर्द है मर्द, वो दादा पे गया अपने, अनपढ़ जो करने का करता, उस वाक़े पे रहूँ या इस वाक़े पे रहूँ उसकी ज़िद पर, किस पे रहूँ मैं, किस पे रहूँ? खाली इस वाक़े को अगर मैं ले लूँ माँ पे हाथ उठा रहा तो मैं लड़के को बहुत कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन खाली मेरा ये बोलना उस पर भी जुल्म होगा। शुरुआत कहाँ से करूँ मैं इस चीज़ की, पहलू कहाँ से लूँ? पहला जब मेरा बच्चा मस्ती करता है, ज़िद करता है, मैं आपस में डिस्कस कर सकता हूँ मेरी बीवी से कि अपना बेटा बहुत ज़िद कर रहा है, अपनी बेटी बहुत ज़िद कर रही है, इसके को हल निकाला जाए, या मैं पब्लिकली तारीफ़ करूँ उसके कान की, जब वो सुन रहा है, जब वो ज़िद करता है, हम बोल रहे बहुत ज़िद्दी हैं दादा पे क्या नहीं सुनता, और वो बोल रहा अच्छा वालदन खुद मुझे ज़िद्दी बोलते हैं लिहाजा मेरी ज़िद को मुझे बढ़ाना चाहिए, यस मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो उस पहली ज़िद को मैं काउंट करूँ, इस आखिरी ज़िद को काउंट करूँ, मैं क्या करूँ इसमें से बताइए आप? सिर्फ ये बोलना कि उसने बहुत जुल्म किया, बहुत बुरा अमल किया, ये बेटा गारत हो गया, मर गया, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल चुका हूँ वैसे ही गारत हो गया, उसकी आखिरत उसने बर्बाद कर ली, लेकिन मैं शुरुआत कहाँ से करूँ इसकी रोने की, वो मेरे लिए मसला है, उस छोटे से पहले वाक़े से या ये एंड रिजल्ट से। क्या मैं उस चीज़ को देखूँ कि मेरा बच्चा केजी में जाता था और वहाँ ज़िद करता था, या मैं उस ज़िद को देखूँ ग्रेजुएशन में जाके उसकी ज़िद बढ़ चुकी है, वहाँ मैंने उसकी ज़िद को क्यों कंट्रोल नहीं किया इतने सालों में? क्या मैं इस चीज़ पर रहूँ कि मेरे बच्चे ने मुझ पर हाथ उठाया, इस चीज़ पर रहूँ कि मेरे पूरे खानदान ने सपोर्ट किया बचपन से उसके बिगाड़ के अंदर, आज मैं रो रहा हूँ तो मैंने क्यों तरबियत नहीं की, ऐसे खानदान को क्यों नहीं छोड़ के मैं निकल गया पहले, वहीं मर मर के ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं, जब बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं, अलग हो जाइए ना फिर जब बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती तो। साथ रहना बहुत अच्छी बात है, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन औलाद के बिगाड़ के सौदे पर, अपनी जिंदगियों के बर्बाद करने के सौदे पर साथ रहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। वालिदैन को अपने साथ रखिए, भाइयों से कहिए मेरा एक भाई इधर और मैं उधर रहता हूँ, सब मिलके रहेंगे, आसपास रहेंगे, चूल्हे सबके अलग, लेकिन हमारे बच्चे तरबियत याफ्ता नहीं हो पा रहे सिर्फ एक साथ रहने की वजह से। तो मैं किस चीज़ पर रोऊँ मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये मसला सोशल है, ये मसला सोशल है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपने सब कुछ किया था अपने बच्चे के साथ और उसके बाद भी वो ऐसा निकला है, तो वो डूम्ड, वो बर्बाद हो गया, उसने अपनी दुनिया आखिरत बर्बाद कर ली। और क्या कहूँ इससे ज़्यादा। इसके लिए कुरान हदीस की कोई गाइडलाइंस तो नहीं है कि ऐसा करने से ये होता, माँ पे हाथ उठाए तो ये होता। लेकिन इतना तो कह सकता हूँ, जिसको उफ कहने का हुक्म नहीं है वालदैन को, उस पर उसने हाथ उठाया, सब संगीन जुर्म किया इसने अल्लाह और उसके रसूल के बाद किसी के साथ जो जुर्म हो सकता था। लेकिन मैं शुरुआत करूँ कहाँ से, इसकी स्टार्टिंग लूँ कहाँ से? क्या मैं ये कहूँ कि आज मेरी बेटी बेपर्दा हो गई है रास्तों पर, जो गलत काम कर रही है, आधी आधी रातों को बाहर रह रही है, दो लड़कों के बीच में ट्रिपल सीट बैठकर जा रही है, इस पर रोऊं? या मैं इस चीज़ पर रोऊं कि आपने जब छोटी छोटी आपकी बच्चियाँ थी उनको नंग धड़ंग कपड़े पहना के बाजारों में घुमाया, छोटी तो है, तो रोऊं किस वाक़े पर? उसके उस नंगेपन पर जो आप बाजार में दिखा रही है, या उस नंगेपन पर जो बचपन से आपने उनको रखा? मैं रोऊं किस मौके पर? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हैं मेरी बच्ची भाग के जाना चाह रही, सवाल ये तरबियत मिली कहाँ से? क्या मैं इस चीज़ पर रोऊं कि मेरी बेटी घर से भाग गई है और मेरा नाम खराब हो चुका है, मैं दुनिया में बदनाम हो चुका हूँ? या इस चीज़ पर मैं रोऊं कि जब मैंने टीवी घर में पहली बार लाया था, जिस पर वो पिक्चरें आई, जिससे उसने सीखा कि इश्क मिजाजी कैसी होती है, और भाग के जाऊं, तो उस टीवी लाने पर रोऊं मैं, या अब उसके भाग के जाने पर रोऊं? मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा। हम लोग सिर्फ नतीजे की बात करें, रिजल्ट रिजल्ट, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, शुरुआत कहाँ से हुई उस पर कोई बात नहीं कर रहा। गंदा पानी मेरे घर से निकला तो मेरे घर के सामने कीचड़ हुआ, तो मैं रोऊं किस पे? गंदे पानी के निकलने पर, ये कीचड़ में जो लोग गिर रहे फिसल फिसल कर उन पर? मुझे समझ में नहीं आ रही बात। शुरुआत करूं कहाँ से? लड़की भाग के जा रही है, तो शुरुआत आपने की ना, टीवी पे आपने दिखाया ना, भागना कैसा और किसको बोलते हैं? इश्क शुरू कहाँ से होता है? टेरिस पे जाना किसको बोलते हैं? बाल हलाना और कंघे उसमें डालना और आंखों कैसे हरा, किसने सिखाया ये? किस पर रोऊं मैं? मैं बच्चों की इस बगावत पर रोऊं कि वालदैन की आज वो बात नहीं मान रहे, या मैं उस चीज़ पर रोऊं कि आप खुद अल्लाह के बागी हैं जिसकी वजह से आपके बच्चे बागी हो गए? किस चीज़ पर रोऊं? बाप नमाजी नहीं, माँ नमाजी नहीं, बच्चों से उम्मीद करते हुए अच्छे रहे, तो रोऊं किस पर? दोनों में से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा मुझे, बच्चों की बगावत पर या वालदैन की अल्लाह से बगावत पर? क्योंकि बच्चे तो अपने माँ बाप को देखते हैं ना। जिस माँ का फैशन आज खत्म नहीं हो रहा, बच्ची से उम्मीद कर रही कि वो उस लड़के शादी करे जिसे वो चाहती है, तो माई तेरा फैशन खत्म होगा तो तेरी बच्ची उस लड़के शादी करे जिसे तू चाहती है। समझ रहे हैं बात को? तो ये तो गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। तो अगर इन तमाम चीज़ों की बात भी आपका बच्चा आपके साथ ये कर रहा है, वो तो बर्बाद हो गया, मैं फिर कह रहा हूँ। लेकिन मैं कौन से वाक़े को पहला और कौन से वाक़े को आखिरी लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम कंक्लूजन रिजल्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उसके क्यों ये हुआ कौन डिफाइन करेंगे? मैं बताऊँ, कौन बताएंगा ये कि हुआ क्यों ये? इस चीज़ पर तो हमको रोना आ रहा है कि मेरी बेटी ने जिना कर ली, मेरे बेटे ने जिना कर लिया, उसने शादी कर ली बगैर वली के, उसने भगा के ले गया और शादी कर लिया, उसको बगैर निकाह की औलाद हो गई, इसके बगैर निकाह की इसको औलाद पैदा होने वाली है। मैं इस वाक़े पर रोऊं या उन वाक़ियात पर रोऊं जो आपने बचपन में उनको नंग धड़ंग कपड़े पहनाए, गंदी गंदी पिक्चरें आपने बैठ कर साथ देखी उनके, नंग धड़ंग औरतों को, नीम कपड़े पहनी हुई औरतों को आपने बैठ कर देखा, मैचेस की शक्ल में, टीवी के इश्तहारात की शक्ल में, न्यूज़ रीडर्स की शक्ल में, और आपने इंटरनेट को फ्री अपने घर में वाईफाई की शक्ल में रखा, जिस पर कोई रोक टोक नहीं, जिस पर उन्होंने पोर्नोग्राफी पूरी ज़िंदगी देखी। अब उसके बाद अगर वो बच्चे पैदा करते हैं बगैर शादी के, तो इस बच्चों की पैदाइश पर रोऊं या उस पहले इंटरनेट कनेक्शन पर रोऊं, उस पहले टीवी कनेक्शन और आप सबके बैठ कर साथ देखने पर रोऊं, मैं दोनों में से कुछ भी तय नहीं कर पाऊँगा। यहाँ तक इस हाथ दे इस हाथ ले, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिसका सवाल है उसने ये सब नहीं किया होगा, इसके बाद भी औलाद बिगड़ती है। नूह अलैहिस्सलाम 950 साल दावत देते रहे अपनी कौम को, उसके बाद भी आपका सगा बेटा ईमान नहीं लाया। ऐसा हो सकता है आपके सब करने के बाद भी औलाद बिगड़ी हो, तो फिर मैं कह रहा हूँ इसने तो अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद कर ही ली है, अब बदवा मत दीजिए उसको, आप वैसे ही वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन अगर आपकी तरबियत में कोई कमी रह गई होंगी तो मेरे इन पॉइंट्स पे गौर करना थोड़ा सा। हम अल्लाह के बागी, हमारी औलाद इताअत गुजार बनेगी हमारी, कैसे होगा मुझे बताइए? हमारा फैशन नहीं छूट रहा। एक खातून मेरे सामने रो रही है कि मेरे बच्चे सुनते नहीं, मेरे सब बच्चों ने मेरे से बगैर पूछे निकाह किया, पूरे लड़कों ने, लड़की ने भाग के निकाह किया, मैं क्या करूं? मैंने कहा आप अगर अपने आप को तब्दील कर लेते तो ये नहीं होता, इसलिए कि उनका फैशन, उनका दावतों में आना परस्ती, उनका दिखावा, उनकी खत्म नहीं, उनकी जवानी आज खत्म नहीं, और उम्मीद करते उनके बच्चे जो उनके कंट्रोल में रहे उनकी अपनी जवानियों में, जबकि तुम अपने बुढ़ापे में अपनी जवानी में घूमो, बूढ़े हो गए, लेकिन आज दावतों में पहचाने तो मैं पहचान नहीं सका कि वो खातून है जो मुझसे बात करती थी फ़ोन पर, कि मैं पहचान नहीं सका, अमेज था मैं, यार ये बोले वही है जो आपसे बात करते ना, मेरे बच्चे ये हो गए बच्चे, ऐसे हो के बच्चे तो बिगड़ नहीं है, इट इज़ 100% ट्रू। कैसे हो सकता है ऐसा कि आप खुद फैशन परस्ती में चूर, बेपर्दगी में चूर, आपके निकाह खुद आपने लव मैरिजेस किए, और आप बोल रहे हैं मेरे बच्चे लव मैरिज नहीं करना, मेरे बच्चे फैशन परस्ती नहीं करना, तो आपका अमल आप कब बदलेंगे? जब वो बच्चे बदलेंगे। अगर